Book 2 83 83 الماضي 3 داتيد 3 يتصل تليفونيا تاله اي تليفونن لقد اتصلت تليفونيا Jeg har talt i telefonen. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Jeg har talt i telefonen hele tiden. يسأل. Spørge. لقد سألت. Jeg har spurgt. لقد سألت دائما. Jeg har altid spurgt. يحكي. Fortælle. لقد حكيت. Jeg har fortalt. لقد حكيت كل الحكاية. Jeg har fortalt hele historien. يتعلم. Studerer. Læse lektier. لقد ذاكرت. Jeg har studeret. Læst lektier. لقد ذاكرت طوال المساء. Jeg har studeret. Læst lektier hele aftenen. يشتغل. Arbejde. لقد اشتغلت. Jeg har arbejdet. لقد اشتغلت طوال اليوم. Jeg har arbejdet hele dagen. يأكل. Spise. لقد أكلت. Jeg har spist. لقد أكلت كل الطعام. Jeg har spist al maden.